Aldi voor luxe vloerbrood zonder blom. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands on food. Aldi. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Inbouwapparatuur kies je niet zomaar. Het moet kloppen in kwaliteit, gemak en afwerking. Bij Electroworld meten we daarom eerst bij je thuis. Zo bouwen we topmerken als Bosch, AEG en ATAG naadloos in. Je oude apparatuur nemen we mee, hoef jij nergens aan te denken. Electroworld, draait om jou. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber-Jeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Inbouwapparatuur nodig? Loop even binnen bij Electroworld of ga naar electroworld.nl. Zin in een feestje? Kom elk weekend in maart naar Kees-Smit Tuinmeubelen voor een event vol tuininspiratie. Voor meer informatie ga naar keesmit.nl/event. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Goedemiddag, het is 3:00. Q-Music Nieuws door nu.nl. Goedemiddag. KLM vliegt vanavond naar het Midden-Oosten toe om gestrande reizigers op te halen. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen. Naar welk land KLM dan toe gaat, dat is niet bekendgemaakt. In het Midden-Oosten zijn vermoedelijk duizenden Nederlanders gestrand. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept ze op te laten weten waar ze zitten, zodat ze beter geholpen kunnen worden. De familie van de vermoorde Lisa uit Apkoude noemt het heel erg pijnlijk dat zo'n 1700 politiemedewerkers in haar dossier gekeken hebben. Uit het onderzoek blijkt dat dit meestal zonder goede reden gebeurde. Juist van de politie verwachten we integriteit, dat zeggen de nabestaanden. Justitie-minister Van Wil heeft wel een idee waarom zoveel politiemedewerkers in haar dossier keken. Ik denk dat er een nieuwsgierigheid zit. Niet eens om naar vrienden te vertellen, maar het is natuurlijk een zaak die ontzettend veel publiciteit had. Van de politieorganisatie verwachten we dit niet. Laat dit een heel duidelijke en pijnlijke wake-up call zijn. Alle betrokken politiemedewerkers moeten op het matje komen en vertellen waarom ze die informatie opgezocht hebben. In de Barendrechtse zedenzaak zijn de ouders van de slachtoffers blij met de straf die Mels van Beek krijgt. Hij moet 18 jaar de cel in en krijgt ook TBS. Die straf is 4 jaar hoger dan geëist was door justitie, en dat komt door de ernst en de omvang van de zaak. Door die hogere straf zijn de ouders alleen wel bang dat Mels van B nog in hoger beroep zal gaan. Daarover vertelt een van hen bij de NOS. De laatste 1,5 jaar is gewoon een nachtmerrie geweest. En als ze die inderdaad weer moeten gaan beleven, dat gaat echt zwaar worden dan. Dus we hopen dat het hierbij blijft. Mels van B misbruikte tientallen jonge meisjes, veel van hen tussen de 4 en 13 jaar oud. En vrijdag dan beginnen de Paralympische Spelen, maar wie er niet bij de openingsceremonie zijn, zijn onze vlaggedragers. Ook de Nederlandse officials laten het feestje in Italië aan zich voorbij gaan. Team NL blijft namelijk weg, omdat sportbond NOC-NSF teleurgesteld is dat Russische en Belarussische sporters onder hun eigen vlag mogen deelnemen. Paraskiers Claire Petit en Jeroen Kampscheur die dragen de vlag, maar doen dat dus via een videoverbinding. Het weer dan nog van Weerplaza. Zonnig en droog. Alleen in het noorden wat bewolking. Van noord naar zuid 12 tot 17 graden. En morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Situatie op de weg. 7 files. De langste op de A2. Maarse Oude Rijn. Tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel. 5 kilometer. Sta je 14 minuten vast. En flitsers zijn gezien op de A2. Den Bosch-Utrecht bij 100,4. A7 Heerenveen-Drachten bij 155,3. En op de A12 Gouda-Utrecht bij 49,0. Music. Wim van Helden. Nieuwe muziek van Davina Michelle. Still Champagne hoor je zo meteen. En dit is Lady Gaga. Abracadabra. watch it burn. Ik zat vanochtend te luisteren naar Mattie en Marieke. En het nieuws met Annemarie kwam eraan. En daarover vertelde Annemarie dit. En het eerste wat ik dacht, wat zegt ze nou? Wat bedoelt ze nou? En Annemarie, wat horen we in het nieuws? Nou, dat gaat over jouw favoriete eiland Ibiza. Voor veel mensen denk ik een favoriet eiland. Ja. Ja, je komt er natuurlijk voor de cocktails. Maar je kunt er inmiddels ook knuffelen met koude paarden. Knuffelen met koude paarden? Het scheelde 1 letter... Ze las het dus verkeerd. Het scheelde 1 letter. Koude paarden. Koude paarden. Koude paarden. Zo dom. Koude. Oude paarden. Ja, koude paarden. Je kunt knuffelen met... Koude paarden. Het scheelt 1 letter. Kudde paarden. Een kudde paarden. Oh. Ik zeg het gewoon verkeerd, staat hier. Dreaming. Hurry up, I'm waiting. Q sounds better with you. I am not your Casanova. Me and Romeo have never been friends. Can't you see how much I really love you? Gonna see you through your time and time again. Every man deserves a good woman, and I want you to be my wife. Time is so much better spent, baby, with a woman just like you in my life. connected, intentions reflected, the land is respected in my world. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. In my world. In my world. In my world. Met Alu Black in My World bij Q-Music. Momenteel nummer 30 in de top 40, deze track van Afrojack en Alu Black. En we zouden ook een hele top 40 kunnen maken van liedjes die over drank gaan. Er zijn zo ongelooflijk veel drankjes bezongen. Deze van UB40 bijvoorbeeld. Red Red Wine zou dan wel in die drank top 40 kunnen komen. Of het foute anthem van een paar jaar geleden. Kom maar ook zo in. Hey, even een oude Amsterdam. Een Piketanissie gaat er altijd in. Zo is het. En een Piketanissie maakt je vrij van zin. Nou, hier is ook weer eentje ontkurkt. Hoor eens even. Nieuwe muziek zou ook zo in de drank top 40 kunnen komen. De nieuwe van Davina Michel heet Still Champagne. Proost.

still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. No, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. So I'm singing me a brand new song, and it goes like, oh. I'm good, zegt Jelly Roll. Maar wat vinden we er eigenlijk van? Repeat. Repeat. Of niet? Nou, zijn lot ligt wel een beetje in jouw hand. Wordt het een repeat en hoor je hem vanavond om 10:15 weer bij Lars. Wordt het een niet, dan eindigt het meteen hier in ronde 1. Het is de soundtrack van de film Goat, die nu in de bioscoop te filmen is. Te vinden is. Nou ja, je kunt hem ook filmen, maar daar krijg je geloof ik problemen mee. Jacqueline die zegt, ik ben pas met de kids naar deze film geweest. Echt wel een leuk liedje, repeat hem maar. Lucas zegt, Jelly Roll stelt nooit teleur, repeat. Bram die zegt, Goat is een leuke film, maar ik vind dit nummer echt helemaal niks. Een niet. Ricardo zegt een heel voorzichtig repeatje. Ik moet hem echt nog wel even vaker horen om hem goed te kunnen beoordelen. Vrolijk nummer, repeat, zegt Frans. Manon geeft het een repeat, vindt het een lekker zomerse vibe hebben. Gerrit zegt, nee Wim, we gaan de lente in. Ik vind het juist wat meer voor de winter. Moeten ervan wennen, maar ik vind het wel een lekker nummer. Dus voor mij een repeatje. Ik zeg een vrolijk gospel liedje met een tintje country. Country! Dus doe maar een repeatje. Lekker. Kijk wat Rob zegt. Kijk, dit wordt nou pas de zomerhit van 26. Kijk, Rob zegt dit is de zomerhit van het jaar. En Rutger? Ja, nieuw genoeg. Ik zeg een mooi origineel liedje. Dikke repeat. Groeten uit het mooie Friesland. Friesland boppen. Hey Stefan? Ja, lekker hoor. Laat deze maar gewoon even jelly doorrollen. Voor mij een dikke repeat. Repeat. Of niet? Ja, jelly rolt lekker door hoor. Hoppakee, maar een paar nietjes. Echt wel een overtuigende repeat. Vanavond nieuwe ronde bij Lars, even na 10. Hey, en zometeen een van de vragen waarmee je kans maakt om je salaris te verdubbelen. Don't mind, just wanna rock your girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you. I like the way you move. So go ahead, girl, just do it. That ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more. And you all can meet me in the middle of the floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to fall away. So what did you come? I came to dance with you. baby. Don't care.